ufinyo wa kipato. Leo haya ndio maneno ya watu, kila mmoja analalama kuhusu jambo hili. Hali zimekuwa ngumu, maisha yamebana, vipato vimekuwa finyo, mtu anapata kisicho mtosheleza, na hawa ni wachache, wengi hawapati kabisa. Matumizi yamekuwa makubwa kuliko kile ambacho mtu anakipata. Hakika watu wanapozungumza wanadhihirisha hali ngumu za maisha, na si mazungumzo tu, huo ndio uhalisia. Hali za watu ni ngumu, vipato vimekuwa finyo, maisha yameondolewa baraka, thamani za vitu zimepanda juu sana, maalasafi shadid. Lakini kwa masikitiko makubwa, wengi wanaolalamika huvielekeza vidole vyao wakiwaashiria watu fulani, na wengi wanaotajwa kuwa ni kikwazo katika hili na ni sababu ya kuwafikisha hapa watu walipo ni watawala. Watu wengi wakizungumza kadhia hii, mwisho wa yote hurudisha lawama na hurusha makombora yao kwa watawala. Hali hizi kwa sababu ya viongozi. Viongozi wetu si waadilifu, ufisadi mtupu katika serikali. Sasa wananchi tunataabika. Lawama zinawaelekea hawa, lakini hupati illa man rahimahumullah, isipokuwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewarehemu, ambao pia hurejesha lawama kwenye nafsi zao, wakajiuliza na kujitathmini, kwani sisi hatuna mchango wa kufanya hali zikawa ngumu? Mimi binafsi sio sababu ya kuondoshwa baraka kwenye kipato changu? Alla man yasal hadha sual ala nafsi, wachache mno ambao hupata wakati wakawa na tafakuri ya kuuliza swali hili, kujiuliza nafsi zao. Lakini wengi huashiria vidole wengine, hawa ambao nimewataja. Lakini ayuha nas ibadallah, lakini fahamuni ndugu zangu Waislamu, enye waja wa Allah, sisi Waislamu katika dini yetu tuna mwongozo kamili ambao utatuongoza na kutuvusha katika kila janga na kila tatizo. Na maswali yetu yanatupitikia kwenye akili zetu, tukirudi katika dini yetu tukauliza, tukauridhia mwongozo, tutapata majawabu ya uhakika yasiyokuwa na ubaishaji wala ujanja ndani yake. Hilo limo katika Uislamu peke yake. Sasa katika kuliweka jambo hili sawa na kuzirudisha fahamu za watu mahali ambapo zinatakiwa ziwe, fahamu za watu zimetoka, zimekwenda kwingine, tunatakiwa tu mafahimu nas, mafuhumu ya watu yaweke sawa, kwa sababu watu wamefahamu kinyume. Ziko sababu ambazo lao watu wakiziandama kiukweli kabisa, basi riziki zao zitakuwa ni zenye sahali, watapata wepesi katika riziki zao, watapata kipato chenye baraka ndani yake. Asbab taysiri riziki alhalali tayyib, tutagusia kwa ufupi sababu za kuwepesisha riziki ya halali iliyokuwa nzuri. Haya tunayohitaji mno katika wakati huu ambao wengi hulalama ugumu wa maisha na tabu ya upatikanaji wa riziki. Tutataja hizo sababu, alafu uangalie ni kwa kiasi gani wewe umezitimiza sababu hizo, au katika utafutaji wako na mwenye kuchunga sababu hizo, bila ya shaka utapata jawabu. Huo ugumu wa riziki wewe una mchango au una. Ni hao tu ambao wanawaashiria vidole. Kwa mujibu wa maelezo utakayotoa kwa ufupi, utakuja kulingunua hilo biidhnillahi alkarim. Lakini kabla sijaingia kutaja hiyo sababu za kuepesisha riziki za waja, kwa mujibu wa adilla min alkitabi wa sunna wa aqwali salaf rahimahumullahu ta'ala, nataka nitangulize mambo mawili ambayo yatatuweka sawa katika hili ambalo nalizungumza. I'lamu habibakumullah ilm al-yaqin anna arzaq al-ibad qad qaddaraha Allah subhanahu wa ta'ala wa qadaha fil azal fala yastati'u ahadun an yazida fi rizqih aw an yunqisa min. Fahamu muslim kwamba rizqi zawadia Allah tabaraka wa ta'ala tayari amesha zikadiria na kuzihukumu toka zamani kabla hatujaumbwa. Riziki zetu zishakadiriwa na zikatolewa hukumu. Kwa hivyo ufahamu kwamba hakuna yeyote mwenye uwezo wa kuongeza riziki yake ile iliyokadiriwa, wala hakuna yeyote mwenye uwezo wa kuipunguza. Huu ndio msimamo wa Uislamu na ndivyo inavyotuelekeza dini yetu. Na hayo ameyazungumza Allah tabaraka wa ta'ala. Miongoni mwa maeneo ambayo limegusiwa hili ni aya aliyotanguliza kuisoma katika surati Zukhruf. Allah tabaraka wa ta'ala anawazungumzisha washirikina wa Makka walipojitia kimbelembele kwenye kuingilia mgawanyo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ndiye mwenye mamlaka ya kuwapa waja wake na kuwagawia vile vya kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Wakajitia kimbelembele kuhoji kwa nini apewe huyu asipewe yule. Wakaonywa na ukadhibishwa kwa hili. Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Wakasema washirikina wa Makka, kwa nini isingeliteremshwa hii Qur'ani juu ya mtu katika miji hii miwili aliyekuwa mtu mkubwa. Adhim ni naat ya rajul. Wakasema kwa nini isingeliteremshwa hii Qur'ani juu ya mtu katika miji miwili hii, mtu aliyekuwa mtukufu. Wanasema mufassirun, miji miwili hapa ni Makka na Taif, na kuna baadhi wanawataja waliokusudiwa hapa. Kuna baadhi mufassiri wanasema kwamba miongoni mwa watu wakubwa waliokusudiwa ni Al-Walid ibn Mughira kutoka Makka, kadhalika Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kutoka Taif, na kuna baadhi mufassirun wamewataja wasiokuwa hawa. Kwa walitamani kwamba kwa nini Qur'ani isishuke katika watu wakubwa katika miji miwili, ima kwa mtu wa Makka wanaomkusudia wao huyo aliyotajwa Al-Walid ibn Mughira, au kwa mtu wa Taif Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Allah tabaraka wa ta'ala akalijibu hili kusema, ahum yakusimuna rahmata rabbik, hivi wao wanagawanya rehma ya Mola wako. Swali hili ni swali la makemeo, istifhamun tawbihi, ni swali lenye lengo la kukemea, na wala Allah hahitaji majawabu hapa. Ahum yakusimuna rahmata rabbik, wao wanagawanya rehma ya Mola wako, na rahma hapa ni utume an-nubuwa. Kisha Allah anasema, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi tumegawanya baina yao maisha yao katika uhai wa dunia. Kwa maana swali hili wanaloliuliza wao halina msingi. Huo utume tumempa Muhammad ndio mahala pake, huo ndio mgao wetu sisi, na sisi tumeyagawa maisha yao baina yao katika dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine daraja nyingi. kuna tabaka ya aghnia wal fuqara, ikapatikana kuna kundi la matajiri na kundi la maskini, kuna waajiri kuna waajiriwa. Liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wawafanye baadhi yao kuwafanya wengine kuwa ni watumishi. Naam, wale wenye mali watumie mali zao kuwatumikisha wengine, ufanyishe kazi ulipe, uitwe mwajiriwa na una bosi wako. Kwa hiyo Allah amekadiria hivyo, kuna wengine ni waajiri, wengine waajiriwa, wengine wanatumikisha, wengine wanatumikiwa. Liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wawafanye baadhi yao kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni watumishi. Lakini wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, lakini rahma za Mola wako ni bora kuliko hizo mali ambazo unazikusanya. Aya hii yaonyesha wazi msingi niliozungumza mimi kwamba arzaq al-ibad, riziki za waja zimegawanywa na Allah tabaraka wa taala toka huko zamani kabla ya kuumbwa kwetu. Lakini pia mmehifadhi hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alladhi akhrajahu Bukhari wa Muslim, hadithi inayotaja zile marahil za kuumbwa mwanadamu katika tumbo la fuko la uzazi la mama yake. Kuna marhala tatu wanapitia mpaka yafikia malak kutumwa kuja kumpulizia roho. Thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi arruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am sa'idun. Baada ya zile hatua tatu katika kuumba mwanadamu kwenye fuko la uzazi, kisha sasa hutumwa malaika aje kwa ajili ya kupuliza roho kwa kiumbe hichi baada ya kutimiza miezi minne. Kisha anaamrishwa malaika huyo kuiandika riziki ya hicho kiumbe, ajali yake, matendo yake atakayoyafanya, na kwamba atakuwa ni mwema au ni mwovu. Haya yameandikwa kwetu tukiwa ndani ya matumbo ya mama zetu. Hili la kwanza ulifahamu. Al-amru thani liya'lam al-muslim aidha annahu lan yamuta hatta yanala ar-rizqa alladhi qadahu Allahu lahu wa qaddara. Afahamu pia muislamu kwamba hutakufa wewe mpaka uipate ile riziki ambayo Allah tabaraka wa taala ameihukumu na ameikadiria kwako. Mauti yako hayatakujia mpaka upate riziki yako, na haya ni kwa mujibu wa hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma inda ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Anasema Jabir qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyuha an-nas ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha fattakullaha wa ajmilu fi at-talab. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii ya Jabir asema, mcheni Allah enyi Waislam, enyi watu, nafanyeni uzuri katika kutafuta hakika ya nafsi, haiwezi ikafa mpaka itimize riziki yake, ikamilishe riziki yake iliyopangiwa. Hata kama hiyo riziki itachelewa kuifikia hiyo nafsi, ni kuchelewa tu, lakini riziki yako uliyopangiwa itafika. Mtume akasema fattakullaha, muogopeni Allah tabaraka wa taala, wa ajmilu fi talab, nafanyeni uzuri katika kutafuta, tumieni njia sahihi za kutafuta riziki zenu, kwa sababu riziki yako utakutana nayo. Si hili tu, ajibun amru rizq, ni maajabu makubwa jambo la riziki. Riziki kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam humtafuta mja, yani riziki humtafuta mwenyewe kama vile mtu anavyotafutwa na kifo. Haya ni maajabu ya jambo la riziki, na utashangaa watu wanavyopaparika, utajua hawajajua mafundisho haya. Riziki humtafuta mwenye nayo kama mtu anavyotafutwa na mauti yake. Na haya ni kwa mujibu wa hadithi ya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu inda Ibn Hibban wa inda al-Bayhaqi fi al-Shu'ab wa inda Abi Nu'aym fi al-Hilya, wal hadith sahih kama sahahu al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi ghayri ma mawdi'. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. حقيقة الرزق هم تفوت منجا كما فيل منجا أنا فتفوت أنا يليك كما أنا كفوتك رزق ياك ووجك كيمبيا كما فيل يليك ووجك كيمبيا كفوتك بس فهموا بيا ووجك يكوي برزق ياك. هي نمسين جميل ميويكا. Sasa nianze kutaja baadhi ya asbab za kuwepesisha riziki za halali. Dhikr li baadhi asbab taysir ar-rizq al-halal at-tayyib. Tutaje sasa kwa ufupi baadhi ya sababu ambazo zinawepesisha riziki ya halali iliyo nzuri. Kuna baadhi nitazitaja kuzitaja tu. Siwezi kutoa maelezo marefu kwa sababu ya makamu niliokuwepo. Na zimetajwa sana. Na kuna nyingine nitatoa maelezo marefu kidogo. Asabu al-awwal, sababu ya kwanza kabisa kuizingatia katika utafutaji wako yawepesisha riziki yako, at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutegemea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa maana at-tawakkul ala Allah ay al-i'timadu alayhi, maana ya kutawakkal kwa Allah ni kuegemea kwake, kuegemeza mambo yako kwake. Kwa maana lako haliwezi kuwa mpaka atake yeye, na yale ambayo yamekuwa basi ni kwa kutaka yeye. Uwe na thika na Allah tabaraka wa ta'ala na utegemee kwake. La yajuzu li muslim an ya'tamid ala nafsi, haifai kabisa kwa muislam kuitegemea nafsi yake. Kwa maana akaona mambo yote aliyokuwa nayo ni yeye, mafanikio yake ni juhudi zake, hakuna lingine. Na kuna baadhi ya watu ufikia mahali wakajisifu kwa hili, mimi kichwa bwana. Haya ni mambo ya mchakato, hazungumza hivyo. Kwa maana ni uwerevu wake aliyokuwa nao na juhudi alizozifanya akayafikia hayo. Kwa maana wewe ambaye hujayapata aliyoyapata umezibatu, ni mtu uliolala. Kuna watu wako hivi. Hili halifai kwa Muislamu kurudisha aliyoyapata kwenye nafsi yake. Wala yajuzu aidan li muslim an ya'tamida ala ghairi mimman yuhsinu ilayhi au yata'awanu ma'ahu. Vile vile haifai kwa Muislamu kumtegemea mwingine katika wale ambao huwa anamsaidia na kumfanyia wema. Mfano ni mtu umeajiriwa, bosi wako ndio anakulipa mshahara, kwa hiyo ukaamini kwamba maisha yako yote ni bosi wako. Bila bosi, kwa sababu ndio anakulipa wewe, umeharibikiwa. Ikawa wewe umejenga mategemeo yako yote kwa yule ambaye anakusaidia. Hadha wa'fun fi tawakkul. Na ukiendelea hivyo utafika pabaya zaidi. Bal la yajuzu linsan an ya'tamida ala al-asbab allati biyadihi. Bali haifai kwa Muislam kutegemea sababu ambazo ziko kwenye mikono yake. Tayari ana taaluma kubwa inahitajika katika jamii, ana mtaji mkubwa, masoko ya biashara yanamhitaji, mabenki mbalimbali yanamuita, ikawa anapata ghurur kwa kuwa tayari ana sababu za risk, ana elimu pana ambayo inahitajika, ana mtaji mkubwa ambao ni sababu ya kufanya biashara mbalimbali, akapata ghurur, akawa anategemea zile sababu zake, na kwamba hizo zinazomfanya yeye awe yeye. Kuyafanya yote haya yaonyesha ni dhaifu ya tawakkul aliyokuwa nayo. Lakini at-tawakkul ala Allah, kumtegemea Allah tabaraka wa taala, hakupingani na kuchukua sababu. Mlango wa kuchukua sababu uko pale pale, bali wanasema akhdhu al-akhdhu bil asbab min mukammilati tawakkul ala Allah. Mtu kuchukua sababu za riziki ni katika mambo ambayo yanakamilisha kutawakali kwa Allah tabaraka wa taala. Aya katika surah at-talaq mnaifahamu, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallam akisifulia habari za ndege, mmesomewa mara nyingi. Kutegemea kwa Allah tabaraka wa taala ni katika asbab za kusahilishiwa riziki yako. Asbabu thani, sababu ya pili, takwa Allah azza wa jal, ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kuwa na takwa, ucha Mungu wa kweli. Takwa wameiarifisha wanachuoni kwa taarifati mbalimbali, miongoni mwa hizo at-taqwa hiya an taf'ala al-ma'mur wa tatruka al-mahdhur wa an tasbira ala al-maqdur. Ucha Mungu maana yake ni wewe kufanya yaliyoamrishwa na ukaacha yale yote yaliyokatazwa, na ukasubiri juu ya makadirio, juu ya mambo mbalimbali ambayo yanakadiriwa kwako, sawa sawa ni mabaya au ni mazuri, ukafanya subra katika hilo. Huu ni ucha Mungu. Sasa atakuwa ucha Mungu huu mtu kujikita katika kuyaendea maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, sawa sawa ni yale ya faradhi au yale ya sunna, mtu akajikita katika kuyaacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala, akaacha muharramat, makruhat na yote katika ambayo ameyakataza Allah tabaraka wa taala, ni katika sababu za kuepesishiwa riziki yake. Tazama Allah tabaraka wa ta'ala vile anavyosema katika sura at-talaq aidan, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yule ambaye atamcha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah atampa sehemu ya kutokea, atampa makhraj na atamruzuku yeye kwa hali ambayo haitarajii. Hapa baadhi ya mufassirin wanatoa faida. Kwa nini Allah tabaraka wa taala amehusisha kutaja riziki baina ya makharij? Maana mambo yenye kumkwaza mwanadamu ni mengi, si riziki peke yake. Kuna watu wanakwazwa na maradhi, wengine wanakwazwa na madeni, wengine wanakwazwa na magomvi katika familia zao, fitna katika jamii. Lakini Allah tabaraka wa taala alipotaja makharij akataja riziki. Afika mcha Allah tabaraka wa taala, Allah tamjalie makhraj, akataja atamruzuku kwa njia ambayo hakutarajia. Kwa nini itaja riziki wakati dhiki zenye kumpata mtu ni nyingi? Wanasema mufassirun, kwa sababu katika mambo ambayo mwanadamu akisibiwa nayo yanampa haira, anapoteza mwelekeo, ni swala la shida na ukosa riziki. Mtu hupoteza mwelekeo, ukamwona mtu makini lakini ukashangaa mambo anayoyafanya kwa sababu ya shida aliyokuwa nayo. Lakini Allah tabaraka wa taala aikusahilishia riziki yako ikayapatikana kwa wepesi, kwa kadri ambayo inakidhi haja zako, basi ni sababu ya kufanikiwa mambo mengi ikiwa nia yako ni njema. Kwa hiyo hapa Allah tabaraka wa taala ameufungamanisha ucha Mungu na wepesi wa riziki. Fa akthir ayuha almuslim, sasa kithirisha ya Muislam min amali ta'at, kithirisha kufanya mambo ya ta'a, kwa sababu hayo yana nafasi kubwa katika kupesisha riziki yako. Mtume alayhi salatu wassalam amezungumza maneno mazito katika hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Alhadithu akhraja Imam Muslim fi sahihi, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. حديث يا أنس عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، أنا سمعت من عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى هم ظلوم مؤمن جيما ولفانيا jema ambalo wewe walifanya kumfanyia Allah tabaraka wa taala, hutodhulumiwa jema hilo. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, atapewa huyo muumini katika dunia kwa sababu ya hilo jema, na atakuja kulipwa akhera mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya jema hilo. Jema unalofanya, qurba, taa, Allah tabaraka wa ta'ala atakulipa kwa kulisha hapa duniani na atakuja kulipa ujira mkubwa akhera. Kisha kataja ama kafir, yeye atastareheshwa tu hapa duniani kwa yale mema ambayo ameyafanya kwa ajili ya Allah, mpaka siku anafika akhera atajikuta hana kitu cha kulipwa. Lakini muumini wa kweli hasana analipwa hapa duniani kwa kulishwa na Allah na kustareheshwa na kukujuliwa riziki yake, na Allah tabaraka wa ta'ala anamlipa tena akhera. Hizi ni faida za kuwa na ukweli na uchamungu katika mambo yako. Allah anakujua riziki zako. Hili tulikosea wengi sisi. Nukta hii wengi tukosea. Wangapi wanakwenda kinyume na taa katika maeneo yao ya shughuli, katika eneo la kazi, hapo hapo mtu anakwenda kinyume na taa. Wangapi hufanya maasi katika maeneo yao ya kutafutia riziki? Tawaona watu katika kazi zao, sawa sawa ni masokoni au maofisini, swala za wapita wakiwa hapo hapo, pataadhiniwa, patakimiwa, watu watakwenda kuswali, watarudi, yuko pale yalipo dukani kwake, sokoni kwake, kwenye ofisi yake, hana habari na swala, toa zinampita. Na huyo ndio mwekulalama ugumu wa biashara, hali ngumu ya maisha. Wangapi wafanya maasi katika maeneo yao ya biashara? Wangapi wanafanya ghishi katika biashara zao? Utapenda mbaishaji katika maeneo yao ya kazi, alafu hao ndio ambao wanasema hali za maisha ni ngumu. Wakati ukienda kwenye kibanda chake, kwenye kioksi chake, kama unaenda kununua mchele, kama hukuwa makini umepigwa changa la macho. Maana huo mchele mzuri uko hapo juu, kwenye tabaka la juu ndio pana mchele huo wa mbea unaotaka wewe. Baada ya tabaka hilo ni ule kitumbo kwa ajili ya wakimbizi, pia utaununua kama vile mchele wa mbea wako, na mtu uso mkavu kabisa. Mbea hii mbea safi kabisa, maji machache safi kabisa, chakula kimeiva. Watu wafanya maasi katika wakati anachuma yeye anafanya uovu. Maofisi ya Waislamu twayaona sisi, adhkari zao ni miziki. Hey, ndio kivutio cha wateja. Miziki toka asubuhi, toka amefungua kazi mpaka anafunga kazi, miziki tu. Hakuna dhikri hapo, hakuna kusoma Qur'ani hapo. Ndio maisha yao yalivyo. Mabalaa tunayo katika maeneo yetu ya shughuli. Sisi ndio ambao tunalalamika ugumu wa maisha. Ittaqullah ya ibadallah. Mcheni Allah enyi waja wa Allah. Fahamuni kwamba miongoni mwa sababu za kufanya taisiri ya riziki zetu ni kuwa wakweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala na kumcha, kuyafanya maamrisho na kuyaacha makatazo. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سبب nyingine ya tatu miongoni mwa sababu muhimu za kusahilisha riziki zetu, al-iktifa bil halal, ni watu kutosheka na halali. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال. ni wajibu wa muislamu atosheke na halali. Sisi hatuhitaji riziki ya haram, halali ambayo Allah tabaraka wa taala ametukadiria. Hilo ndio fungu letu na hii ndio sifa ya muislamu. Haram iwe kubwa itakavyokuwa, iwe na mafanikio itakavyokuwa, haitamani muislamu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yatakupa baraka katika riziki yako na kukunjua milango yako ya riziki, tosheka na halali. Na haya yana mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abi Huraira alladhi akhrajahu Imam Muslim, mnaifahamu. Allah tabaraka wa ta'ala kama alivyowahusia manabii kula vitu vizuri vya halali, vile vile amewahusia waumini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara almu'minin bima amara bihi almursalin, faqala ta'ala ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim, wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ni hadithi ya mahifadhi tulabu al-ilm, hadithi ya tuwa msingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam wasema Allah tabaraka wa ta'ala ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri cha halali. Na Allah tabaraka wa ta'ala amewaamrisha waumini kile ambacho amewaamrisha manabii. Manabii wameamrishwa wakiambia, enyi manabii, kuleni vizuri vya halali na tendeni matendo mazuri. Allah kwa yale ambao wanayafanya ni mjuzi. Kadhalika Allah akawaamrisha waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vizuri ambao tumewaruzuku vya halali. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akaitaja habari ya mtu mmoja, mtu aliyesafiri umbali mrefu. Katika safari yake zimetimka nywele zake, amejaa vumbi kila mahali, mtu anadhiki, msafiri ana shida. Mtu huyu ananyua mikono kwa Allah akisema, ya Rabbi ya Rabbi, aomba usaidizi na uokozi kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume asema, lakini huyu chakula chake cha haramu, kinywaji chake cha haramu, mavazi yake ya haramu, makuzi yake pia amekuzwa kwenye haramu, vipi atajibiwa mtu huyu? Sasa inawezekana sisi twalalama ugumu wa hali, na mara nyingine ukamuomba Allah tabaraka wa taala akufanyie sahali katika njia zako za riziki, lakini ukaona bado mambo hayafunguki. Tazama njia za kupata riziki zako, kweli njia zako ni za sawa? Zikipimwa hizo sababu zako za riziki kwa mimi, kwa mujibu wa kipimo cha kisheria, za kubalika? Ndio kuna watu waona wenda mbio siku zote, watafuta wapata, lakini hakuna watu waliopauka wenye shida kama wao, wanajaka la roho. Hawa wameona mtu kama mgonjwa, ambao simuone hivi bwana tajiri sana wao. Mali alizokuwa nazo na muonekano wao tofauti, wana vipato haviwasaidii kwa sababu vimekosa baraka. Vipato vya haramu vina kheri, lakini kuna watu wametosheka na halali, riziki ndogo tu, lakini watu wasiomjua humdhania kuwa ni tajiri mkubwa. Kama baadhi ya talaba wanavyosema, kuna wengine hufuatwa huko, nitakwambia nikopeshe milioni mbili shekhe, kumbe twamdai sisi, twamdai ada yetu ya ugali wa maharage hapa hajakamilisha. Lakini watu wakitazama kanzu na kumeremeta uso umetakata ule, Allah amemnawirisha mtu kwa sababu ya halali. Mtu amfuata amuomba amsaidi laki mbili, baada ya laki mbili shekhe anarudisha, kumbe tumdai pesa yetu ya maharage hapa ni katika wenye kudaiwa. Kwa hiyo kutosheka na halali pana kheri kubwa, na watu wengi katika machumo yao hawajatosheka na halali. Wengi wanachanganya na wakidhani huko ni kufanikiwa. Msemo unaosema kwamba bora utoke bila kutazama njia ile kufanya kutoka si msemo wa Kiislamu. Utakuja kuulizwa mali uliyokuwa nayo, min aina iktasaba, fahamu haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, umeichuma wapi na umeitoa wapi? Sasa Waislamu wanachuja machumo yao, lile ambalo la halali wanalifanya, lile ambalo la haramu, hata kama litapa maslahi kiasi gani, Muislamu yuko mbali. Sababu nyingine ya kusahilisha riziki baada ya kutosheka na halali, al-ihtimamu bil amal ibadallah, kujitahidi kufanya kazi. Uislamu sio dini ya kubweteka. Fa'ala al-muslim ay yabdhul juhdan fi mubasharati al-a'mal al-mubaha bil jidd wal ijtihad dun al-khumula. Ni wajibu kwa Muislamu kutoa juhudi, ajitahidi kufanya kazi zile za halali kwa juhudi kabisa, na wala usio mvivu. Muda wako una majukumu na kazi za halali unazo na fursa unayo, basi hakuna uvivu kwenye dini yetu. Fanya kazi, zifanye kazi za halali, jitolee kwenye kazi. Si kweli kwamba sisi ni madarueshi tukakaa tu misikitini tukasubiri kuomba watu. Hapana, tufanya kazi, tukatosheleza familia zetu, lakini kazi za halali. Kwa hiyo nataka niwakumbushe pia katika sababu za kupata riziki, ikiwa kuna fursa ya kufanya kazi ambayo itakutosheleza wewe na familia yako na isikutue katika malengo yako, tupia kuifanya kazi hiyo kwa ajili ya kuitosheleza nafsi yako na watu wako. Na haya ndio mafundisho ya Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Anas ibn Malik alladhi akhraja Imam Ahmad kadhalika akhraja Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad, utastaajabu maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salam kazungumza maneno utayastaajabu wewe, lakini lengo lake ni kuhimiza watu kufanya kazi, na kama kuna fursa ya kazi mtu ameipata asichelewe. Uislamu si dini ya vivu ya kuombaomba. Tufanya kazi halali, kila tuko mbele na tunajuhudi kwenye kazi, na atakayetuajiri hatuchoki, ataomba apate wafanya kazi kama wewe, kwa sababu unajituma, ni mkweli kwenye kazi. Hiyo ndio dini yetu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Mtume alayhi salatu wasalam in qamatis sa'atu, na kama kikisimama kiyama na katika mkono wa mmoja wenu kuna mche wa mtende, fasilatun an-nakhlatu as-saghira, mche wa mtende, mtende mdogo, mche kikisimama kiyama na mmoja wenu anao katika mkono wake mche wa mtende, akiweza kisisimame kiyama mpaka aupande mche ule, basi afanye hivyo. Akiweza kisisimame kiyama mpaka aupande mche ule kwenye ardhi, basi afanye hivyo. Al-Hafidh al-Munawi katika Faidh al-Qadir asema wal-murad bil hadith la yamna'ukum qurbu as-sa'a au qurbu qiyam as-sa'a min al-amal was-sa'i ala wajhi al-ard, kusiwazuilieni kukaribia kiyama na nyinyi kutoa juhudi ya kufanya kazi za halali juu ya uso wa ardhi. Al-Allama al-Munawi akisherehesha hadithi hii kazungumza maneno haya na mengi ameyazungumza, na hadithi hii ina maneno mengi mbele ya wanawachuoni wa hadithi katika kuisherehesha, lakini hii ni katika maana zake. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam amefikia hapo, na muradi wa saa ni amaratu saa, amefikia kutamani kwamba lao unakuta na kiyama, lakini katika mkono wako una mche unataka kumalizia kuupanda, basi kama unaweza kuupanda kabla kiyama kijasimama, fanya hivyo. Bali Mtume alayhi salam ndio aliyesema la yahtatiba ahadukum huzma ala dhahrihi khairun min an yasala an-nasa fayu'tiya aw yamna. Dini yetu si dini ya udhalili. Mmoja wenu kupasua kuni akaubeba mzigo wake wa kuni juu ya mgongo wake, hilo kwake ni bora sana kuliko kuombaomba watu wengine wakampa wengine wasimpe, na kumsema katika vijiwe kwamba yeye ni ombaomba. Fahamu Muislamu kwamba kufanya kazi ni katika asbab za kuwepesisha riziki yako. Qala Allahu tabaraka wa taala huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Katika surati al-Mulk, Allah ndiye ambaye ameifanya ardhi kuwa ni dhalili, layinan munqada, ni ardhi inayokubaliana na mahitaji yenu. Ndio maana yake Allah tabaraka wa taala kwa rehma zake na lutfi yake ameifanya ardhi ni kitu cha kukubaliana na matumizi yetu. Wengine wakaijengea juu yake, sawa, mkaichimba visima imekubali, mkailima imekubali, wengine wakaitoboa mahandaki imekubali. Allah ameifanya ardhi ni dhalili, inakubali unavyoifanya wewe. Huyu kalima tikiti limeota, yule kalima muhogo umeota, huyu kalima kisambu kimetoka, unaifanya mtakavyo. Allah anasema hilo ni kufanya bure tu, famshu fi manakibiha ay fi atrafiha wa nawahiha, nendeni kwenye pembe za ardhi, tembeeni. Wa kulu min rizqihi, na kuleni rizqi kutoka kwenye ardhi hiyo. Wa ilayhi an-nushur, lakini mfahamu kwamba kwa yeye ndio mtarejeshwa baada ya kufufuliwa. Bali Allah tabaraka wa taala katika sura al-Jumu'ah katufundisha adabu baada ya kumaliza ibada ya Jumu'ah. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Hakuna dini yowete hapo. Mtapomaliza, itapomalizika swala, tawanyikeni ardhini, tafuteni riziki ya Allah tabaraka wa taala. Tafuteni nani, muendelee kumtaja Allah kwa wingi, ili mpate kufaulu. Dini ya Islam, dini ya amal. Uislamu ni dini ya kazi za halali. Kwa hiyo katika sababu za kupata riziki ni kufanya kazi. Usikae katika milango ya misikiti ukawa unatolea watu macho, wamekasirika muda wote, unalazimisha wakupe. Kafanye kazi. Ikiwa familia yako inahitaji kazi zipo, kafanye kazi. Wakaa hapa watu wakoroga zege pale, wenzako wanafanya pale. Wameanza saa moja, saa 12 wanalipa kutoa yao. Imewatosha. Wao wamekaa hapa. Mimi zege siwezi. Waweza nini sasa? Miongoni mwa sababu za kumalizia tu za kuepesisha riziki ya halali ni jambo lenye kutuhusu, atafakuh fi dini, ni watu kujifunza katika dini. Ibadallah, sababu adhim min asbabi jalbi larzaq itma'innu ya tullab alilm, kusoma ni katika sababu kubwa sana za kuleta riziki za halali, mpate utulivu wanafunzi wa dini. Kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala ni katika sababu za kusahilisha riziki. Usipopariki wakati unasoma, riziki yako iko sahali maadamu ni mwanafunzi mkweli. Na haya yamethibiti kwa hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu inda al-Imam Tirmidhi wa ghairi, wal hadith sahih. Yaqul Anas kana akhawani على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشك المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. حديث أنس عند الترمذي رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع palikuwa bwana ndugu wawili, ndugu wawili katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم. Ikawa mmoja katika hao ndugu anafanya kazi, mmoja katika hao ndugu anakwenda katika darasa ya Mtume عليه الصلاة والسلام kusoma, mwanafunzi wa Mtume صلى الله عليه وسلم, na ikawa mwingine anafanya kazi anamhudumia huyu ndugu yake ambaye ni talibu ilmu. Fashaka almuhtarifu akahu ila an-nabi صلى الله عليه وسلم, yule mfanya kazi akaenda kumshtaki ndugu yake mwanafunzi kwa Mtume wa sallam, kana kwamba mimi naumia mwenyewe nikafanya kazi naenda huku na huku, huyu hafanyi kazi, haja kwako tu hapa kukaa kusoma, kimaliza hapo basi. Ndio namwambia la'allaka turzaqu bihi, huenda wewe uwaruzukiwa kwa ajili ya huyu, huenda wewe mfanya kazi uwaruzukiwa kwa ajili ya huyu talib ilm. Kwa hiyo kusoma ni katika asbab za kuleta riziki, si kuipata wewe, hata kwa yule anayekusimamia. Lau Waislamu wangeyajua hayo, wangepupia kuwadhamini vijana kusoma dini, kuwadhamini vijana kusoma dini kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ni wepesi kwenye riziki zenu. Leo watu wanawakimbia vijana wa dini, vijana wengi wanatamani kusoma, hawana wa kuwasimamia, na utaona mahitaji ni duni kabisa. Hayo mahitaji yake kutajiwa kwa mwaka ni duni. Unaweza, kuna watu wana uwezo kusimamia wanafunzi 10-20 wako, lakini hayuko tayari, lakini wanawasimamia watu katika elimu isiyokuwa za dini kwa pesa nyingi bila kujali. Ni kwa sababu hawajajua fadhila za kuwasomesha watu dini. Basi fahamu mfanyabiashara bakhili kwamba ukimsaidia mwanafunzi wa dini hujajiharibia, hujapunguza kipato, umeongeza kipato. Kwa kuwa malengo yenu ni dunia, fahamuni pia hamkosi. La'allaka turzaqu bihi. Walimamu Zuhuri rahimahullahu ta'ala ana maneno yake mashuhuri sana, ameyataja Imamu Darimi katika Sunan na wengineo, asema adrakna ulamaana yaqulun athabatu ala sunnati najatun wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an wal ilmu fihi ma'ashun lid-dini wad-dunya. Al-Imam Zuhri asema tuliwakuta wanawachuoni wetu huko zamani wakisema kuthibiti katika sunna ni kuokoka, mtu kuwa madhubuti kwenye sunna huko ni kuokoka na kufanikiwa. Lakini pia ilmu inachukuliwa kwa haraka sana, ilmu inachukuliwa kwa haraka, ni kitu thamini sana. Pia akasema kwenye kuikusanya ilmu, ilmu hii, kuikusanya ilmu ya dini ndiyo kupatikana dunia na dini. Hey wallah, usduk ma Allah, kuwa mkweli na Allah tabaraka wa ta'ala. Watlub hadha al-ilma mukhlisan lillah, soma ilmu hii aliyokuwa unamtaka sayyidi Allah, utaziona khairi hizi. Wallahi wale wa kweli kwenye kusoma wameziona khairi hizi. Pana vitu vinakujia unastaajabu vimekujaje, watu wanakuambia usiku na mchana hawapati vya kujia, pengine mpaka msikitini, mpaka kwako. Bwana mnaambia mzigo wako huu mimi? Huu kwako huu. Mtu yuko huko. Fanya za ilmu. Lakini tatizo la wanafunzi wengi, mwataka mjulikane, mwataka msaidiwe wakati huu kwa alifu. Yaani maadamu umetoa nauli yako mkuja Pongo, basi watu wakujue nayo huko. Mimi niko huko Pongo mimi. Na mimi sita sasa hapa. Basi kuwa hapa tu. Wataka dunia nzima kusaidia wewe, hapana. Fanya subra, watu waione khiri yako, watu waione khiri yako, Allah atafungua milango, hutopata tabu unazozipata. Na mwanzo wa ilmu ni uchungu, lakini katikati mbele huko pana utamu mkubwa sana, si kwenye ilmu tu, hata katika mambo mengine. Haya ni baadhi ambayo nimesema ni yataje leo katika asbab za kurahisisha riziki zetu. Na nimesema haya kwa sababu ya nasaha kwangu na kwa wanafunzi wenzangu ambao tumo katika njia hii ya kusoma. Na kwa hakika katika watu wenye hali ngumu ni tulabu ilmu, kuna fakri ya hali ya juu, na watu wanafanya subra. Usikate tamaa, endelea hapo, inna nasrallahi qarib. Na pia huu ni wito kwa Waislamu wengine ambao kuto ni kulalama kuhusiana na habari za riziki, lakini hawajachuna njia za kuwepesisha riziki zao, na wafahamu kwamba wana majukumu ya kusimama sawa na kuzingatia maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Wepesi wa riziki upo, na msiachilie tu nafsi zenu mkawalaumu wengine, nyinyi mkajitakasa kwamba wewe ni mzuri sana, wabaya ni viongozi wale mafisadi, kwa akili yako wewe, lakini tukuona wewe pia ni tatizo. Kwa hiyo maneno haya yawe ni chachu ya kutupa mwelekeo mpya wa kushika mafundisho ya dini yetu na kuthibiti katika hayo, na tufahamu kwamba hii dunia tukithibiti sawa sawa, taatika wa hiya raghima, itakujia aliyekuwa ni dhalili wala haina ujanja mbele Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, aqimi salaam.